oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 października, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie inaczej niż z komisją od Amber Gold, bo nie da się zasłaniać niepamięcią. Tak o poranku w Trójce mówi szef komisji badającej lukę VAT. Zarzuty usłyszał ojciec, który zabrał dzieci matce po wypadku w Łazach pod Warszawą. Razem z nim sądzona będzie jeszcze jedna osoba. Na audiencji u papieża Franciszka będzie za godzinę prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Z komisją do spraw VAT-u będzie inaczej niż z komisją do spraw Amber Gold. W tym przypadku nie da się powiedzieć nie pamiętam, stwierdził w radiowej Trójce Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał przewodniczący komisji badającej lukę VAT-owską, grupa ta będzie badała całe zjawisko, a nie jak w przypadku Amber Gold konkretną sprawę. Absolutnie ośmieszający i właśnie autokompromitujący i właściwie samooskarżające byłoby stwierdzenie na przykład ministra finansów, że on nie śledził na przykład sprawozdań z wykonania budżetu. No jeżeli baza makroekonomiczna VAT-u, czyli te wskaźniki gospodarcze, od których wpływy z VAT-u zależą, rośnie, a wpływy z VAT-u spadają, i to jest rzecz powszechnie dostępna, wiedza publiczna, no jak mówię, wystarczy przeczytać sprawozdanie z budżetu, więc co, minister finansów nie czytał sprawozdania z budżetu, czy na przykład nieświadomie składał w 2009 wniosek o nowelizację budżetu zakładającą spadek wpływów z VAT-u o 20 miliardów, to się tak kupy nie trzyma, że nawet gdyby coś takiego miał zeznawać, to przynajmniej by się poważnie zastanowił nad składaniem zawiadomienia o składaniu fałszywych zeznań. W latach 2007-15 luka VAT wyniosła co najmniej 250 miliardów złotych. Wśród osób, które zostaną przesłuchane, są profesor Witold Modzelewski, twórca ustawy o podatku VAT, były minister finansów Jacek Rostowski oraz byli ministrowie sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski oraz Andrzej Czuma. Są cztery zarzuty dla ojca, który zabrał swoje dzieci żonie po wypadku w Łazach pod Warszawą. Mężczyzna ma odpowiadać za narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała i znęcanie się nad bliskimi. Jeden z mężczyzn, który miał mu pomagać, usłyszał zarzut narażania osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Trzeci zatrzymany został przesłuchany jako świadek. Mężczyzna w piątek w podwarszawskich Łazach uderzył samochodem w auto, którym jechała jego żona z dwiema córkami. Później wybił szybę i zabrał dzieci. Tego samego dnia został zatrzymany przez policję. Dzieci są już z matką. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zostaną przyjęci na audiencji u papieża Franciszka. Spotkanie w Watykanie rozpocznie się za godzinę. Okazją do wizyty jest przypadająca jutro 40. rocznica pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Kilkudziesięciominutowa audiencja u Ojca Świętego to nie tylko pamiątkowe zdjęcia czy tradycyjna wymiana podarunków. Jak mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda będzie rozmawiał z Franciszkiem zarówno o sprawach polskich w kontekście stulecia odzyskania niepodległości, jak i o sprawach globalnych. Polska w Radzie Bezpieczeństwa, Polska jako kraj, który też bardzo czynny jest w pomocy dla uchodźców, dla ludzi biednych na świecie. Także w Polsce wiele robi się i obecne władze także robią wiele dla wsparcia tej spójności społecznej. Prezydent chce przedstawić papieżowi Polskę jako kraj kierujący się wartościami. Polska jest krajem, który jest adwokatem równości państw, wyrównywania szans, więc także pomocy tym, którzy są słabsi, a mają takie same prawa i taką samą godność. Dzisiejsza audiencja będzie drugim tego typu spotkaniem Andrzeja Dudy z Franciszkiem. Poprzednio papież przyjął polskiego prezydenta 3 lata temu. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że wczoraj obchodzono Dzień Papieski pod hasłem promieniowanie ojcostwa. Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zagrano koncert. Śpiewał m.in. Marek Piekarczyk. Piękny sposób świętowania tej 40. rocznicy. Jan Paweł II, jeden z najważniejszych Polaków w historii Polski. Powinniśmy zawsze pielęgnować pamięć o nim. Na scenie byli też Dariusz Malejonek, Krzysztof Antkowiak, Krzysztof i Piotr Cugowca, a także aktorzy, m.in. Robert Gonera. Rząd wesprze ratowanie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce w Małopolsce. Przekazanie miliarda złotych zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wczoraj był na spotkaniu wyborczym z mieszkańcami miasta. Podkreślił, że rząd będzie starał się ten wielki skarb, jakim jest kopalnia soli, bardziej wspierać, aby służyła rozwojowi miasta, turystyki i kultury polskiej. Pod koniec lat 70. kopalnia została wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa. Odwiedzi, wymieni żarówkę, dokręci szafkę czy naprawi kran. W Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku jako pomoc dla seniorów zacznie działać tak zwana złota rączka. Na razie na próbę, bo władze miejskie mają trochę obaw. Boimy się tak trochę, że ten początek będzie bardzo trudny, bo tych potrzeb będzie bardzo, bardzo dużo, ale myślę, jakoś sobie z tym fajnie poradzimy. To Rafał Pilśniak z magistratu. Złota rączka zacznie działać od grudnia i pomoże w dni robocze od 12 do 15. Nie będzie to przypadkowy nieznajomy, a zaufana osoba zatwierdzona przez Polski Związek Emerytów i znana środowisku seniorów, co pomoże uniknąć oszustw. To był serwis Trójki. Krzysztof Łuniewski, serwis sportowy. Spadamy w Lidze Narodów do niższej dywizji. Spadamy, bo gramy tak, że zęby bolą. Nasi piłkarze znów przegrali w tych rozgrywkach, tym razem z Włochami 0-1, ale niech nikogo nie zmylą skromne rozmiary porażki. To, że Azzurri zdobyli bramkę dopiero w doliczonym czasie gry. Wcześniej, głównie w pierwszej połowie, powinni nastrzelać nam pół tuzina goli. Mimo to Robert Lewandowski nie traci rezonu. Gdzieś tam to wszystko zostanie, te klocki poukładane taktycznie, gdzie będziemy wiedzieli, jak mamy najlepiej grać, jak nam się najlepiej gra, że będziemy mogli te automatyzmy, które też mamy wcześniej, a których nie mogliśmy zawsze teraz wykorzystać, zaczną funkcjonować. No to w takich meczach, gdzie naprawdę nie gramy super piłki, a nie przegrywamy zdecydowanie, tylko gdzieś tam to jest walka do samego końca, to wtedy te wyniki będą zupełnie inne i ja w to wierzę. To była oderwana od rzeczywistości wypowiedź naszego kapitana. W podobnym tonie majaczył wyjątkowo słaby wczoraj Piotr Zieliński. Włosi na pewno jest to drużyna, która ma bardzo wysoki potencjał, mają dużo znakomitych zawodników młodych i też oni się na pewno coraz lepiej i pewniej czują, też są od niedawna z tym trenerem, myślę, że robią postępy. My na pewno, nasz pierwszy mecz w Bolonii był lepszy w naszym wykonaniu, ale tutaj nie ma co się załamywać tym, że dzisiaj przegraliśmy, trzeba patrzeć do przodu, bo tak jak powiedziałem, dla nas kluczowe będą na pewno eliminacje. Mistrzostw Europy, doprecyzujmy, te startują wiosną przyszłego roku, a przed Jerzym Brzęczkiem sporo pracy, bo znów gramy jak za Smudy albo Fornalika, a nie jak za Nawałki. Szczypiornistami PGE Vive Kielce od dłuższego czasu zawiaduje z dobrym skutkiem Tałant Dujszebajew. Na potwierdzenie wygrana Vive 31-27 w Lidze Mistrzów z Wardarem Skopie. Za doping w hali Legionów dziękował Mateusz Jachlewski. Ja się bardzo cieszę, że była pełna hala, że kibice dopisali, że wspomagali nas i to jest najważniejsze, a to, co się dzieje na boisku, to jest dla kibiców. To, co udało się PGE Vive, nie udało się piłkarzom ręcznym Orlenu Wisły Płock. Przegrali też w Lidze Mistrzów 21-24 w Rumunii z Dinamem Bukareszt. Wygrali Łukasz Kubot i Marcelo Melo i to cały prestiżowy turniej deblowy ATP w Szanghaju. W finale pokonali w dwóch setach Bruno Soaresa i Jamie'ego Mareya. Dwóch partii do wygranej w finale turnieju singlowego potrzebował też Nowak Djokovic, żeby odprawić Młodziana z Chorwacji Borne Ćorića. Po tenisie jeszcze siatkówka i Falstart Plus Ligi w Szczecinie. Mecz Stoczni z Treflem Gdańsk będzie powtórzony, bo po kilku piłkach pierwszego seta w hali zgasło światło i nie udało się naprawić awarii przez bite 3 godziny. Co innego w Katowicach, tu GKS w pełnym blasku 3-1 pokonał Indyk Pol AZS Olsztyn. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepły i słoneczny poniedziałek przed nami. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni w Suwałkach do 24 we Wrocławiu i Jeleniej Górze. W Koszalinie, Olsztynie i Lublinie będzie 20 stopni, w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Zakopanem 21, w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim 22, 23 stopnie w Katowicach, Opolu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna jest stryczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Astra z rabatem do 8,5 tysiąca złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika 2018. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 000 zł. Skoda. Wszystko co ważne.

zaproszenie do kina, zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyta tygodnia Nosowska Basta, tuż po godzinie 10. Stulecie wynalazców. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Tadeusz Marek. O 10.30 cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Leopold Buczkowski, Czarny Potok dzisiaj. Fajny film. Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał z Marcinem Kwaśnym na temat 7 uczuć nowego filmu Marka Koterskiego. Piosenka dnia, słyszeli Państwo pewnie w porannej audycji, Ewo Rewo, dwubiegunowa. Potem Jan Niebudek na temat festiwalu filmów poświęconych ochronie środowiska. To będzie gdzieś 20 po 11, a w pół do 12 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. To dzisiaj będzie o japońskiej sztuce przeżywania niezapomnianych chwil i wykorzystania każdego wydarzenia, które przyniesie nam los. No i będą książki. Dobrego odbioru życzymy. Ten port miłosny jakiś taki rozmarzony dzisiaj zdecydowanie. A teraz Lady Gaga. Get my

Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Ruchowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Dobre informacje przyniósł ten weekend, jeśli chodzi o ocenę polskiej gospodarki. Agencja ratingowa S&P podnosi rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej naszej gospodarki, a właściwie, panie Pawle, to jest ocena wiarygodności kredytowej papierów wartościowych emitowanych przez polski rząd. Właściwie wracamy do tego, co było kilka lat temu. To jest ocena pozytywna. Przywracamy ocenę sprzed obniżki w styczniu 2016. Było BBB+, potrójne bez plusem jest A minus. Co to oznacza? Mówi pan, że ocena wiarygodności kredytowej i mówi pan o papierach wartościowych, ale tak naprawdę to jest odzwierciedlenie kondycji całej gospodarki. To prawda. Bo tutaj jak w soczewce skupiają się wszystkie parametry gospodarki. Jeżeli ktoś chce kupować papiery wypuszczane przez polski rząd, albo nie chce ich kupować, no to wszystko jest pochodną tego wszystkiego, co się wszystkiego w gospodarce dzieje. To jakie mamy tutaj bezrobocie, jaki mamy stan finansów publicznych, jakie mamy koszty produkcji towarów i tak dalej, i tak dalej. Na to składa się bardzo wiele czynników. Oczywiście złożyły się też czynniki polityczne przy poprzedniej... Te ryzyka polityczne, które agencja oceniła i właśnie dlatego obniżyła ten rating, teraz go podniosła. Teraz go podniosła, bo przeważyły czynniki czysto ekonomiczne. Gospodarka jest w dobrej kondycji, rzeczywiście. Aczkolwiek w tym raporcie wcale agencja nie abstrahuje od sytuacji politycznej, od sporu z Brukselą o sądownictwo. No i o to, że jeżeli tak dalej pójdzie, to Polsce rzeczywiście może grozić obcięcie funduszy unijnych, a takie obcięcie funduszy unijnych będzie miało już bezpośredni wpływ na gospodarkę. Prawda? I to wcale nie taki dobry, delikatnie mówiąc. Więc na razie jest dobrze, bo nam gospodarka pędzi, a że to nie jest może do końca zasługa rządu, bo gospodarka jednak bardziej zależy od tego, co się dzieje na niemieckiej giełdzie, czy jaki jest rynek wschodni czy zachodni. Bardziej w niemieckich firmach. Bardziej jeszcze. Tak, mhm. Tak, tam się to decyduje. Na razie czynniki ekonomiczne przeważyły i oby tak dalej. Oczywiście wszyscy się z tego powinniśmy cieszyć. No jak będzie gorzej z polityką, to niestety i to wpłynie także na tę ocenę. Ceny paliw na stacjach rosną. Diesel gdzieniegdzie jest już droższy od benzyny. No sezon grzewczy właściwie się gdzieniegdzie już zaczął, chociaż w ostatnich tygodniach mamy wysokie temperatury. Ceny oleju napędowego wystrzeliły w górę. Dodatkowo jeszcze zawirowania na rynku, tym międzynarodowym rynku ropy naftowej. To wszystko wskazuje na to, że tanio, panie Pawle, na stacjach nie będzie. Oj, nie będzie. To powinni wiedzieć wszyscy, którzy się wybierają w dalszą podróż, no, oraz ci, którzy jeżdżą na co dzień już firmowo i spalają tego diesla więcej. A to akurat, że diesel się zrobił trochę droższy od benzyny, to pojawia się to już któryś tam raz na jesieni. Taki trend sezonowy, można powiedzieć, bo wzrasta zapotrzebowanie także na olej opałowy. No to też jakby z tym wszystkim powiązane. Co do tego, co pan jeszcze wspomniał o sytuacji międzynarodowej, jest ona rzeczywiście skomplikowana, bo tutaj mamy wciąż ryzyko nałożenia sankcji ekonomicznych na Iran. Ważnego producenta na tym rynku. Oczywiście. I jeżeli dojdzie do tego, że będzie zakaz eksportu z Iranu, no to oczywiście zmniejszy podaż na rynki światowe i prawdopodobnie... Jak towaru jest na rynku mniej? No oczywiście cena wzrasta i nawet zwiększone wydobycie ze Stanów Zjednoczonych, co też ostatnio obserwowaliśmy, tego nie wyrówna. Sytuacja w ogóle też jest skomplikowana także co do Arabii Saudyjskiej. Prawda. Nawet wpływa na to głośna sprawa z dziennikarzem, naszym kolegą po fachu, który brzydki sposób został potraktowany, najdelikatniej mówiąc. Arabia Saudyjska jest trochę odstawiana przez partnerów międzynarodowych, mówiąc delikatnie. No, a jeżeli wiadomo, jest, jak to się skończy. A jeżeli taki znaczący producent ropy jest odstawiany na bok, to też dobrze nie wróży. Tam lepiej potrzebna jest raczej zgoda producentów niż właśnie. Przy samochodach w pewnym sensie pozostajemy. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie informuje, że przedsiębiorcy stracą na sprzedaży auta. O co chodzi? Zbycie niezamortyzowanego jeszcze pojazdu przestanie być opłacalne podatkowo. W sumie firma nie będzie mogła odliczyć więcej niż 150 tysięcy złotych. I to nawet, panie Pawle, wtedy, kiedy samochód był dużo więcej warty, kiedy kosztował na przykład 500 000 złotych. O co chodzi? No, jak tu sprzedawać samochód i stracić na tym? Głównie w wyniku przepisów, tak? To jest, z kilku względów mi się to nie podoba. Dlatego, że jest to jedna z wielu, wielu bardzo zmian podatkowych, które ostatnio trafiły do Sejmu. To są ogromne projekty, te zwłaszcza z podatku dochodowego. I przedsiębiorca, już nie wiem, czy nawet z pomocą doradcy podatkowego będzie się w stanie połapać w ilości tych zmian. A tu jeszcze na etapie prac sejmowych, już po ogłoszeniu przez rząd projektu, gdy prasa już napisała, mniej więcej naświetliła, o co chodzi w zmianach, jeszcze mamy zmiany. I to takie niekorzystne. To jest trochę granie fair z takimi rzutkami. Po pierwsze. A po drugie, kolejna sprawa taka znowu, która się nie może podobać. Mamy dość niską stawkę podatku dochodowego, 19%, jakie firmy muszą płacić od swoich dochodów, prawda? Natomiast to jest stawka nominalna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie ograniczenia, w tym to właśnie z tymi samochodami i ich amortyzacją, to o czym pan mówi. Czyli wszystkie różne koszty, które przedsiębiorstwo musi ponosić. Oczywiście, ograniczenia kosztowe, to wychodzi na to, że ta stawka efektywnie jest o wiele wyższa niż 19%. W kieszeni zostaje mniej. I w kieszeni oczywiście zostaje mniej i mniej także na inwestycje, na pracowników, na rozwój firm. Rzeczpospolita na której? 17 stronie informuje o tym, że no właśnie, to jest bardzo interesujący temat. Jest niemiecka pułapka na polskie sklepy internetowe. Firmy, które dostarczają za zachodnią granicę towar, na przykład w pudełkach, na przykład w folii, a nawet, proszę państwa, w kopertach bąbelkowych, czekają dodatkowe wydatki i obowiązki, a temu, kto nie spełni tych obowiązków, grożą gigantyczne kary. O co chodzi, panie Paweł? Myślę, że Niemcy chcą jakoś chronić swój rynek. Nie wiem, czy do końca znowu uczciwie, bo jest przecież zasada, że nie może być barier handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Mamy jeden wspólny unijny rynek. Oczywiście. No i teoretycznie nie mamy granicy celnej, ale jak widać różne kraje, bo to nie jest jakby pierwszy przypadek tego typu, wprowadzają swoje rozmaite ograniczenia i to takie, z którymi mała firma gdzieś tam, która na małą skalę nawet handluje internetowo z niemieckimi klientami, po prostu nie będzie wiedziała. Może nie wiedzieć. Nie zauważy tego. Ci, którzy nas teraz słuchają albo przeczytali artykuł w Rzeczpospolitej na ten temat, zorientują się, dowiedzą, już prawda? Dzwonek alarmowy może im się odezwać, no ale pewnie nie wszyscy się dowiedzą. Od stycznia w Niemczech zacznie obowiązywać, uwaga, ustawa o opakowaniach. Ona wymaga tego, żeby firmy się po prostu rejestrowały w specjalnym centralnym rejestrze. Jeśli tego nie zrobią, właśnie mogą zapłacić kary. I tu będzie kara. Ja rozumiem, że może i nawet nie do wszystkich niemieckich przedsiębiorców ta wiadomość może dotrzeć, a co dopiero do polskich. I dlatego to jest pewnie znowu gra nie fair, kwalifikująca się na postępowanie antymonopolowe na szczeblu już europejskim. I na koniec, proszę państwa, lotnisko w Radomiu. Wiele było powiedziane na temat tego portu lotniczego. W pewnym sensie zmieniło właściciela, bo teraz przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze podpisało w sobotę umowę z władzami Radomia i PPL przejmuje zarządzanie nad lotniskiem w tym mieście. PPL to jest właściciel m.in. warszawskiego lotniska Chopina. Podoba się panu ten pomysł? Radom będzie nowym właścicielem teraz. Czy ja wiem, ktoś tam powiedział, że stamtąd jest bliżej do Afryki, więc tak. Rejsy pod nazwą Hakuna Matata właśnie stamtąd, a może tak lotnisko w ogóle nazwiemy, nie? Hakuna Matata, brzmi nieźle. No jest tu Radom bardziej na południe, więc rzeczywiście bliżej Afryki niż lotnisko Chopina. No zdecydowanie. To pod tym względem taki konkurs już na nazwę jakąś taką związaną z tym, co tam w Afryce można ogłaszać. No, pańska propozycja póki co na czele tego zestawienia. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radom już Wyżga, do usłyszenia. Program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Autopromocja. Przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Teraz tak.

And the ferryman said, there is trouble ahead. So you must pay me now. Don't do it. You must pay me now. Don't do it. And still that voice came from beyond. Whatever you do, don't pay the ferryman. Don't even fix a price. Don't pay the ferryman until he gets you to the other side. Chris de Burgh ma dzisiaj zmianę kodu na 7 z przodu przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Don't pay the ferryman. Wczesne lata 80. No a teraz późne lata 70, bo zwykle o tej porze w poniedziałek sięgamy po piosenki, jakie radio grało w 1978 roku. Frankie Miller, a potem Chic. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye. Freak, Seshik, a wcześniej Frankie Miller, a do 10 Love Unlimited Orchestra.